تیار ساتھا توحید سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سرگرمی اطر فروس سید امیر حسین بچا ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو ما دا اللہ دا کتاب دا نہم پاری دا سورہ اعراف یو دو آیاتونا ستا سران دا تلاوت کل قرآن حکیم حاغ دا اللہ رب العزت عظیم و شان کتاب دے چی تر قیامت پوری امت مسلمتا کمی مسلی مخ ترازیو پیخی گی نداغ تمام مسائل و احکامات و حل اللہ پدی کتاب کرا لے گلے ہر یو مشکل چی ہر دور کی امت مسلمت مخل رازی نو قرآن حکیم دا غیر رہنمائی دا مخل خودلی کدغ حالاتو مشکلاتو تکالیفو کی یو مسلمان د قرآن پاک طرف رجوع کی او دے حغشان عمل او زندگی اختیار کی کم چې د دغه حال مناسب د الله رب العزت حکم وی نو یقینا د انسان ته الله دنیا او آخرت کی کامیابی ور کوي. دا دنیا دار الابتلاء او دار الامتحان دے او خاص کر د زبان مبارکہ د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دا الفاظ مبارکہ روتی امت اوریدلی جدا دی او مسلمان د پارا پا منزلی د جیل خانے دے د جیل زندگی د تکالیف او د پریشانی وی او ټول د آزمائش او د امتحان دا که د خوشحالی او د راحت او د خواهشات او د تیرولو زیده نو د الله حبیب فرمایلی چې دا د کافر د پاره ده. سمرا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې دنیا تراغلی نو په دې دنیا کې هغه ډېر امتحانات او تکالیف برداشت کړي. سمره چې دیو نبی مقام مرتبه او درجه د الله سره سمره نږدې وا نو دومره پاغه نبی باندې د بل په مقابله کې ډېر ازمایښونه او امتحانات راغلي. د ټولو نړۍ مرتبه هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر الله حبیب صلی الله علیه و سلم فرمایلی اوذیت فی الله ما تد الله د دین بارک تکالیف را رسول شوی او زماغون ته تکالیف بل حجات ندی رسول شوی. نو دا دنیا د امت مسلمه د پارا د امتحانات او د تکالیف زده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دنیا کی سخترین امتحانات پا انبیاء علیہ السلام راضی بیا چې څومره د چار انبیاء علیهم السلام سره نسبت نږدې ده او مرتبه او درجه نږدې ده نو پاغه باندې امتحان برازي. هر چا باندې داغد ایمان داغد دین مطابق الله آزمائش او امتحان راوړي. څومره چې اوسړه په ایمان او دین کې کلک ده دومره الله په آزمائش او امتحان ډېر راوړي. څومره چې کمزور ده داد الله رب العزت یو لوی رحم او کرم دې زموږ او تاسو سره چې ار چا باندې داغ د شان مطابق امتحان راوړي. دا د امتحاناتو دنیا دا او دا د پریشانو د تکالیف دنیا دا دې کوم دعواج کوم آیاتونه لستی دام الله د خپل یو جلیل القدر نبی ذکر کړي. تا سبار بار اور ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیر لوی مرتبہ و درجیو رب العالمین ور سر دراز خبری بکوہی تور بانے کولے قرآن حکیم کی منگو تا سلویلی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کرے. دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نمخ کی دا دوی دا پیدا کی دو دا وجہ نا دا دوی پا قوم امتحان را غلب. اغا امتحان سو فرعون وی چیر موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی ندیو موسی علیہ السلام د پارا د بنی اسرائیل بچی به شهیدان کولو قتلول وی باقاعده بود فرعون نوکران خادمان او داغ فوج کو سپ کو سگر زیدو او کده بنی اسرائیل دیو زنانا بحملو نواب مخکنا پخپل یاداش کی روستی وجدا حمل بکنے کی او چه بچه با پیدا شو د مور د جولین بی روچت کو او آب زب حب او مفسرین تاریخن لکلی چه فرعون دا سی ما شمان پلکنو قتل کرد بیا چې کله موسی علیه السلام پیدا شو نو دا سلسله د قتلولو فرعون بندکا چې کله موسی علیه السلام ته نبوت او پیغمبري ملاو شو حضرت موسی علیه السلام دعوت توحید شروع کو د فرعون د ظلم د سرکشی او د بغاوت رد شروع کو نو فرعون بیاد بنی اسرائیلو ما شمان قتلو شروع نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا قوم راغے موسیٰ علیہ السلام تا ویتلا راغلے نوی چی دی ظالم جابر او سرکش زمگا بچی قتلول او چی تاسو سرام لئی موجود یئی نستاسو دسترگو دروان دیم زمونگا بچی دے قتلی یقیناً کتاسو سو چکوی او دیگریوان کیو گوری دا دیر لوی امتحان دے چی مور او پلار گوری دا مور دا جولی نبچی او چت شی او دیو لگوری او اغمان چاڑکی یعنی آغا معصوم بچی چی آغا دا ار کسم گناہنو نپاک دے یقیناً چه دا یو ډیر لوی ازمائش و امتحان نا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم تا دو نسخی خولی قوم راغ شکایت او د خپل تکلیف ذکری موسیٰ علیہ السلام روان دیو کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی استعینو باللہ واسبرو اے زما قوم ستاسو دا مشکل ستاسو دا تکلیف زما د سترګو دروان دین دے کتا سو لزور در کئ نو مات تاسو نسی وازور را کئ او تاسو سو کئ استعینو بالله واصبروا دا الله نا امداد غواړی او صبر استعینو بالله واصبروا دا الله نا امداد غواړی او د دې ظالم په دې ظلم باندې صبر اختیار کوي دا ازمکه د الله دا الله په میراث ور کوي چاله چې خوښش په میراث باندې ور کوي چاله چې خوښش او یاد ساتي اخیری انجام د دنیا او د آخرت د کامیابی دا د تقوا دارو د پاره دی والعاقبه للمتقین اخیری د خیر انجام د کامیابی دا و اغه چاله ملاویږي چې چا کې خوف الهی ده چا کې تقوا ده دا غ سیرت او صورت دا غ ناس تپاس تا وقیدا او عمل دا د الله او د الله د رسول د حکم مطابق ده او موسی علی السلام خیر شروع کی سوره یونس کې الله ذکر کړی چه حضرت موسیٰ علیہ السلام خیری شروع کی اخپل قوم تیوی د دی ظالم سر زمین د مقابلی وسو طاقت نشتا وجعلو بیوتکم قبلہ د خپل کورونو نا د منزونو زیونو جوڑ کئی زکر دادا سے ظالمو چه بارے پا جماعتنو کی بنی اسرائیل مستم نبرے با. حضرت موسیٰ علیہ السلام مرتوی وجعلو بیوتکم قبلہ وجعلوا بيوتكم قبلة خپل کورونا د مزه جوړ کړي او حضرت موسی علیہ السلام خیر شروع کړي حضرت هارون علیہ السلام باغیبان امین وکول حضرت هارون علیہ السلام باغیبان سبکول آمین وکول. وګوره دام یاد ساتي زموږ د بندگانو او زموږ د کمزورو مسلمانانو دی او ظالم او د سرکش بارک ډیر زیات تلوار چې دنن ظلم کو او سبا دی الله رب العزت روږي. د موسی علیه السلام غونتی عظیم شخصیت خیره کوي او د هارون علیه السلام غونتی عظیم شخصیت پی آمین کوي. خو بیا هم د فرعون په تباہ کیدو کې سلویخ کال لګی دي ویګي په خبرو. نو قران دا ترتیب ذکر کړي موږ تاسو ظلم ګره د ظلم اندازې سره بچه د مور د جولای نه اوچتای مور او پلاری ګوري او بچه ورته زب حقای. او مفسرین لیکلي تعداد د دې بچو د قتلول لکونو تر رسیدره. موسی علیه السلام سنو صخای استعینوا بالصبر واستعینوا بالله واصبروا دا الله نه امداد غواړی صبر وکړي. عدلتا دی صورت کی وہی سورہ یونس کی وجعلوا بیوتکم قبلہ خپل کورونو نه بس جمعتونو جوړته. او حضرت موسی علیہ السلام په دې الفاظ سره الله نو سوال کړي وقال موسی ربنا انک آتیت فرعون وملأ وقال موسی ویلو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ربنا ایز منگ ربا انکا بیشکت چی آتیت فرعون و ملعہو ورکڑی دیتا فرعون تاود د سردارانو تا زینتن زیب زینت و خائص و اموالا مالو دولت ورکڑی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ربنا لیدلوا عن سبیلک اے زمونگ ربا دید پارچ دا خلق گمرا کی استاد سیلارنا ربنا تمس علا اموالهم اللہ دید مالون حلاک و تباکی وشدد علا قلوبهم او پدی زرن ورت سخوال راولی فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دای ایمان نروڑی تر دی چوغوری عذاب دردناک. رب العالمین دی رستو یاد کی ورته وی قد جیبت دعوتکما اے زما موسی علیہ السلام ستا استاد ضرور دعا قبول شو. دکا موسیٰ علیہ السلام خیرے کولے او حضرت حارون علیہ السلام پی آمین کولو. او دا دی آیات با تفسیر کی امام ترمیزی حدیث ذکر کرے قول ذکر کرے دے امام مجاہد رحم اللہ وی پا دی خیرو او دا دی پا قبل دو دا فرعون پا حلاکت پا منس کی سلویخ کال مدوا سلویخ کال مدوا. ندا سے مشکلاتو کی لکنن پا مسلمانانو بانے کم مشکل راغلے تغد انبیاء علیہ السلام نسخہ دا چیو اللہ نہ مدد غفتر او صبر کول دارنگی زمونگ استاسو پوس کی سشیدے اللہ رب العزت تسولات حاجت کول او سمر کپاو قوت تے او کثیر قوت تے کہ ضرورت راشی نو دغخ پل قوت او بدن او مال دا اللہ دے دن ننخبو زکا دا بدن او دا مال که دا اللہ پا دین بانے اولگی نو دا بقیمتش او که دا اللہ پا دین او نلگی نو دا دے اس قدر او قیمت نشتا. نو سمرا چی مسلمانانو کی قوت او طاقت تے خاص کر دے امت مسلمہ بانے یوشے سیوا دے چغیت وی جہاد فی سبیل اللہ. او دام یادو ساتے دا جہاد فی سبیل اللہ دا پارا د ایمان او د اعمال صالحو ضرورت دی. اسبابم د خپل وس او طاقت مناسب وي. الله حکم کړي واعدو لهم مستطعتم من قوه اے زما بندگانو د دین د دشمنانو د پارا تیارې کوي سمره چستا سو وس او طاقت سمره چې د اصله د مشق او د هغه د جوړولو ستاسو وسو طاقت دے نو آغا تیارے والا کوئی باقی چکل امت مسلمہ وسو طاقت نشتا نو دا غی دا پارا حکم دا سدے چه خاص دا اللہ نا مدد بغواڑی صبر با اختیاری او منزون تا بزور ورکی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکلی و ایدا دو نسخی اللہ امت تخولی او چې کله امت دا استعمال کړي مشکلاتو په وخت کې وګوره دا یاد ساتي دا ټول امت به الله ته جړه شروع کړي د رب العالمین مدد او نصرت د اجتماعي امت سره وي چې هر یو کلمې والے فکر منش دې دا خپل منکرات پرې ځکه یاد ساتي وګوره کله کافر او ظالم د مسلط کې دو دوه طریقې وي یو خاصم الله رب العزت ویلی دا الله کتاب ویلی چې کافر د مسلمان دشمن دی نو دا دوس نشي کېږي کافر الله ویلی دا الله رسول ویلی چې دا د مسلمان دشمن دی الله چې چاته وایي دا ستا دشمن دی هغه ستا دوس نشي کېږي او کته دا به زما دوس کیږي او دوس مې دی نو دا ستا ناپوهی دا کافر د مسلمان دشمن دی دا دوس نشي کېږي او ګورې کله ناکله قران دام ذکر کړی مسلمانان دین پریزی خپل دین تشا کی په خپل دین شرمېږي نو یو کافر دین پر الله مسلط کی جدي مسلمان له سزا ورکشت او کله کافر دین پر مسلط کی جدي مسلمان درجه اوچته نو دا هغه مسلمان درجه او تشیږي چې په دین روان دی په دین کلک دی او چرته بغاوت او سرکشی پس روان دي نکل کافر غره مسلط کیږي عذاب دو وجنه کوم غو تاسو نن ایمان سره وګورو نو ټیک د چنيکان خلقم شتا هنن مونږ ټول دین تشا کړي ایمان سره وای دا مونږ چې غمونو کې سکو د اسلام طریقه ایمان سره وای دا مونږ چې کوم معاملات کو دا د مسلمان معاملات دا زمون دا ودونه د کلمی والا ودونه دی او حضور صلی الله علیه وسلم امت تدا طریقه و نمونه پریخی و نو گره کل ناکل دا سیموی چی مونگ دین تا شاکڑی قرآن تا مشاکڑی پا دین بان شرمیگو پا دی بدن کی شرمیگو پا یو یو عمل کی پا دین بان زمائی زتمند مونگ شرمیگو نو کل دا کافر مسلط کول مسلمان لسوی سزاوی نو د دې کافر چنن په موږ او تاسو مسلط ته د دې دغه دوه وجه کیږي یا زموږ د اعمال سزا ده او یا ککم نیکان خلق دي نو اید پار آزمائش او امتحان اید پار آزمائش او امتحان د دغه شام ظالمانو د مسلط کې دو په وخت کې امت تبرپور الله طرف ته توجه پکار داسی کافران او ظالمان په پخوانو انبیاء علیہم السلام مسلط شو اغا انبیاء علیہم السلام اللہ تا جڑیلو او گردام پا کشوی چال سور سور کال محلت ملاو دے علماء تاریخ لکلی وی نمروز تا سلور سو کال محلت سلور سو کال کی پسر درد نور آغل او دا حضرت ابراہیم خلیل اللہ مقابلی تروتے نو چه کل میدان کی مقابله کی خلیل لے او نمروز غنتی کافر تا دا حضرت خلیل الرحمن پا مقابله کی سلور سو کال محلت ملوی دا دا سی اللہ محلت ورکی پا نبی علیہ السلام دا مکی پا زندگی کی ستی رشیو سسکارونے لری پی خلق و جولی درے کال خو مسلسل بائی کاتو او دوونو پانې نبی علیہ السلام او دا غمر ګرو خوړې خو هغه انتقام سو کال پس الله رب العزت غصب هغه انتقام سو کال پس الله رب العزت کافرونو غصب لری پیچولی والے ټکولې دے په مری مبارک د نبی علیہ السلام کې کافرو پټکی چولی اتفاق او اتحاد ور لکړه پدا سے اوقاتو کی امت مسلمتا اللہ طرف تا توجہ پکار دا منگو تاسو کوائی چنن پا امت مسلمہ یو دیر لوی تکلیف دے نو منگو تاسو ردغی تکلیف دا وجن دا کم گناہ نتو بویست دا چا شکل گڑ وڑو چگوی جباز شکل با دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منت جوڑو دے دمرا مشکلاتو تکالیفو کی کمی ہو سڑی پا اجراو پا کور کی ٹیوی وی سیار بنکو کم یو سړی خراب معاملات پرې خل زمونږ د اعمال سره ګورې د الله قهر او عذاب برازي دې سره مدد او نصرت راځي پکار زاده چې داسې مشکلات وخت کې او دام یاد وساتئ امت مسلمه باندې مشکلات راځي دې لپاره چې الله ته متوجي شي او چې په مشکل کې ملال توجه پیدا نشو مشکل کې الله ته توجه پیدا نشوا نو اخر پیدا کیږي بکم وخت الله وای ما اصاب من مصیبه اس یو مصیبت دنیا کې نه رسی مگر د اعمال د وجه نه رسی نو موږ ټول امت مسلمه تا کزه موږ مین دی فین دی کزه موږ د کلمې دارونه دی موږ ټول له توبه استل پکار دی او دا ذهنی طور تیارې دل پکار دی چې کچره ضرورت راشي نو زب خپل بدن خپل بچی او مال الله د دین نه خوګوم نه دانس ابن نظر رضی الله تعالی عنہ ته خبره پکار دا غزوه بدر کې دینو نو دا الله حبیب ته وی د کفر او د اسلام لومبره جنگ او زپه کې نو می دا الله حبیبا کچره موخه جوړ شي نو ته وګوري الله به وګوري چې زب سوک الله به وګوري داسې به وي بیا به غنې شو دې خبره سره نو چې کله د احد موقع جوړ شوی نو د توری آتی که می که شلو لیده چه دا بیا دی که ندر نکوم زا چه دا توری بگنی بیا پتی که که در نکوم او قسم خوڑلی دا دباز اولیاء کرام و کرامات وی چه پا دنیا کی بائی بانی دی جنت بوی لگی لکه مونگ تبازیگر درس که انشاءاللہ سبارا روان دی چه دا حضرت عاصی رضی اللہ عنہ چه دا فرعون بی بیوا دی پا جوندونی خپل کور جنت کی دی دلی او سور سور ظلمونه کل لیکن اللہ غیر تکتل گورا پسینہ بیورتے او غٹا گٹای فیوا پلاسی ولی او پل میخوالے او بل پل میخوالے دا فرعون دا ظلم دا اندازو اللہ قرآن شریف کی وی و فرعون دلوتاد فرعون رایات کئی چه خاون دا میخونو یو مظلوم بے ایمان دا وجه نرونیو نو پا دی اخپا پا دوارو خپوی مولی میخونو والا پدوارو لاسونو بیم میخونو وال او ماران او لڑوانان ساتریو آوے بی پریخوی او خبلی بی بی سر امدا کار کون حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل اسے نشن کون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سی ظلم و نشید نبی علیہ السلام پا زمانہ کی رنبنے شہید و رنبنے شہید حضرت یاسر رضی اللہ عنہ رنبنے پسڑو کی شہید دے او حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پسنانو کی رنبنی شہید دا لیکن دا سے خلق تم اللہ سو کال محلت ورکڑے دا غی شہادت سو چوخان راوست یو اخسر یو طرف لو لخپو ترلا بل طرف لے بل پل لخپو ترلا او دا دوار خزا و خاون و بچے ولو درولے حضرت عمار رضی اللہ عنہ دیو لگوری او خان روان کل یو خپ یو پل لڑا بل بل پل لڑا آغا فرعون تم اللہ دول از دیار لسکال محلت رکڑا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل نو رب العالمین دا سی تا سی تکالیف رسولی او آغا خلق تا اللہ رب العزت سکڑے محلت ورطور کڑے دغو مرکار دے جمعو تاسو تا توجہ اللہ طرف تفکار نو حضرت آنس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ آغا صحابی دے چند قسم خوڑو پا جوندونی پی دو خود پا میدان کی دے جنت بوئی نگی او بیا دا سے شہادت حاصل کرے چی بدن ٹول زرے زرے شوئے بے لاش شان پی جندو نو خور راغلی روایاتو کی راغلی او دا دے گوتو پا بندونوی دا غلاش پی جندنے خوروی چی دا بندون زما درور دا گوتو دے او دا غی بارو کی قرآن نازل شوئے دا سی گورا یادو ساتای شہادت پا دیر دنیا غواڑی خود دیرو نیک بخت و خلقو پا نصیب کی اللہ شہادت لیکی دا غی بارو کی دا آیات کریم راغلے اللہ وی من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ وَنَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ وی من المومنین رجال مومنانو کس سڑیو سړے ګوره هغه دې چې الله ورته سړے وای اسه خبر سو کوئی چې سړے سړے کېږي به ال چې کتاب الله درته وای چې سړے الله وای من المؤمنین رجال مؤمنانو کس سړیو صدقوا ما عاهد الله علی رشتنی کړي واغ خبر چې الله سره وعده کړي وا نو زنی پا کی خپل ځان قربان کو او ایدا کم چی جوندی دی نو سم د شهادت په انتظار دی وما بدلو تبدیلا مومنانو زربر دا اللہ پا حکم کی تبدیلی نو روستی هر چال پا کار دی چی وی اللہ کمو کا جوڑا شی زما وعده دا چی دا سر بستا دا دین نفقوم نا بچی بستا د دین نه فغوم نه الله خپل مال بستا د دین نه فغوم نه او چې موکه جوړ نه دا نو بس منځونه کوړ اوس پکار دادی په امت مسلمه یو لوی مشکل لے. او دا ما غچاله په ایمان یره پکار د مسلمان په تکلیف او دې په خفنش مسلمان په تکلیفی او دې پاغي خفن شي دا الله حبيب فرمایلي تمام امت مسلمه په درد او غم کې په شان د جسد واحد لري ستا کدا یو غوت خوږي ټول شپه سړی وي بیګامې شو ګیره کړي وي غوت مې خوږي دا سترګې مې خوږو شو ګیره مې کړي د تمام امت مسلمه درد دا د هر امتی درد ده دا سي وخت کې موږ او تاسو له نوافل په کار دي د خپل فسق فجور نه توبه استل پکار دي او الله طرف ته توجه پکار دي حضور صلی الله علیه وسلم یو غزا کړو بالکل د بی اسبابای په حالاتو د احد غزا چې کلو شو د احد نو مشرکان چې سو مکه مکرمه طرف ته لاړل به زره کې سوچو کو چې دا مونږه سو مونږه دومره کسان شهیدان کړل نمو د مسلمانانو زنان راوستي چې بیزتی وکو نمو نور سوکل زوچی د اسلام بیخ کندی وکو دا شیم یاد لره چې الله د دی دین او د دی مسلمانانو حفاظت پلا سوکی غسته دا سوک ختمو لرش دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بینی طول کافر کے اتحادو کی زبان مبارکت الله د حبیب نروتی مسلمان سوک مٹاو لرش دا عمر دې چې دل د خپل اعمال او سزا کله الله ورکړي چې ته ویم چې زه مسلمان یم او دا کیسه د خپل کتاب نه الټه پلټه روانه نو الله دې کله ناکله سزا ورکړي الله رب العزت دې کله ناکله سزا ورکړي ورنه مسلمان سو ختمو لنشنو غزوه احد چې کله وشوا حضور صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین علیه السلام راغی پیدا الله حبیب کافر خو بیا د واپس ای خیال ساتي ته دا غي پسوزا او نبی رسول سلام بدن ټول زخمی زخمی خو هغه خلق بزان سره بوزي چې پرون د احد میدان کې تاسو ولاړو چې سوکا میدان نه تختیر لري ابن فرز حضور صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې موږ دشمن پسیزو درې متره مرز ده د صحابه کرامو په لومبي او سره لبیک وازو تاریخ گواده چه داسه صحابه میدان تروتل چه ده زخمونو ده وجه نه پا یو بل طرف لیلا سنا چولیو پیگه پا خبرم یو بل طرف لیلا سنا چولیو او حمراو لصد ده مدینه منوره سر خواکی او زیره آغی پوری دشمن پسی لاره آغی پسی دشمن پسی لاره التا اللہ ده دشمن پزرکی یه روا چولا زکا مالک ده فتحی او ده زرونو اللہ رب العزت دشمن لکی روب واچولو یو کافر راتو اغلیوی دور دور مال با مونگا درکو دا والا خمون نبا مسلمانانو یره ولواحی چی کافرو پسی خود مکین نورم مدت راغی و گیر چاپیر قبائلم راج مشول او ان الناس قد جمعو لکم قرآن دا سی الفاظ ویلی چی خلق خستاسو دا جنگ دا پار راج مشوی دا دی مومن یو حال ذکر کئی مومن سر اے مومن زمونگا استاسو پا مرگ ایمان دے مر نسیوا مسلمان سر غصوب سنشی کو لے کر اگا مومنان لے چوی چو خلق دور و جمع شوی و دور دیر راغلی دا آغای دخلین بے اختیار دا طول دخلین رووتل قالو حسبن اللہ و نعم الوکیل وی که خلق را جمع شوی نو زمونگم دا سی بیسری نیو زمونگم یو ذات شتا مونگ لے اللہ کافی دے او دیر خزب وار حسبنا الله ونعم الوکیل. دغه موقع کې نبی علیہ السلام ویلو دا یاد ساتي امت کې کپاو طاقت او کثیر طاقت ته چې دې استعمال کو مدد الہی د سر د پاس ولاړ شي. دا الله حبیب وی زماله دا الله په ذات عالیه قسم وی کچره دې راغله وی وکانی تیار و اسمان کې بس کانی پی الله ورول ځکه الله ته پتا وا چې زماده حبیب نور سو ظاهری قوت او طاقت پاتې ده وی زماده دا الله په ذات عالیه قسم وی کدی قدم راغسته و راغله وی نو داسه به ختم لکه پرونه سبا چې نخکاری نه نو مسلمان ګور تا سره کپاو دی او کثیر دی دا قوت بلګه او کته وی دا به سنبال پروتی او دا الله مدد تر شي قانوني خداوندی داسه تا سره چې سدي تو اج الله زما خود غ اسباب و تارا کړو او ما استعمال کړ نور دا الله مدد او نصرت او داسه دی به کسای په حالت کې انبیال مسلم دا ویلی تاسو موږ راځي کوي د خپل ورونو مسلمانانو ته پاره دا زموږ مشترکه ده طول حسبنا الله ونعم الوکیل وای حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلمانانو باندې شکل یرا او تکلیف راغله او دا کلمې د زړه په اخلاص سره ویلې هغه مشکلات او تکالیف الله رب العزت ختم کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اورته غرزولو نو مسلمانان ګورې وروه کې دا حال وی چې تړلې پلي ور سره ني نن خو الحمدلله مونږ او تاسو ډېر ک نور سنی یو بل تسلی خو ورکو کړه یو بل لا یا دهانی ورکو داس انبیال مسلام او داس مجاهدین دنیا کی تیر شوی چې یاد ساتای بغیر د الله نه تسلی بل شو ورکولو والو. ابراهیم علی السلام ټول دنیا تخ پیړا میکړې او هغه ټول دنیا اتفاق کو کچھ دې ورته غرزو تنه تنها ابراهیم علیه السلام دا هغه کافر مقابله کې ولاړ او هغه وخت کې سوې حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دی وخت کې امت مسلمه ته دا پکار دي او دارنګي منځونه پکار دي تهجد پکار دي نور نوافل پکار دي چې راکم مصیبت او تکلیف راغله وګوره بعضی مسلمانان زموږ د دې منافق په تقریر باندې قران او سنت دا څه شي نه چ عادی او بی دین حکمران کینی او تاسو لری مثال نه پیش کړ دا منافق چې څه تقریر کی ویلی د شریعت د خبرو دا مقصد نه شي په خبرو دا هم مخکې ګوره ک تاسو خیالي وازی خلق تاریخی خبره نوٹ کړئ زمو مخکې او صدر او خزل چې کله حکومت ورکول د قران آیات وی وی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الله ویلی چې دا امانت خپل حقدارانو لور کړي نو تب سوی چې د قران وای چې د خزل ورک دا په اسلام کې اس جواز نشتا چې یو کافر دی د مسلمان په وګبانه ټوپک کې دی او مسلمان دی مړ کی ویګه په خبره باندې د دې خبرې په شریعت کې اس جواز نشتا چې یو کافر دی راشي یو دشمن دی راشي او هغه دی یو مسلمان په وګ ټوپک کې دی او بل مسلمان دی چې مړ کی د دې خبرې اس جواز نشتا دا منافق دی او دا عمل خرصون غواړي د په خو ابتدا نه چې دی راغله د کی فحش او بیاي دا او دغه شان بد دین ناکار راځي چې موږ تاسو ته وګنو بس نام ګوره یاد ساتي کومه وایي چې خدای دې هلاك کې صبره هلاك کړ خو زمون کې څه تبدیلی رااله د علما او خبرو پورې خان د اسلام د خبرو نه خبر یو غي پورې خنداګانې کو بخاری شریف روایت تے انس رضی اللہ تعالی عنہ تے چاوی حجاج او حجاج دیر لوی ظالم تیر شیدا ظلم نہ گرے اس نے پخوانو ترمذی شریف کی راغلی حجاج دا سے ظالم او چ یو لاکھ شل زر خلق لاستڑی دی قتل کڑی یو لاکھ شل زر خلق پدی کے صحابہ کرامو پدی کے لوی لوی تابعین مو رسو کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپٹ راغے وی حجاج ولی وی چپ شا دینا پس چی راضی دا حجاج نبم ناکار رہے ولی بادشاہ راضی دا عامالو پہ اعتبار منگ اتاسو دی خپل گریوان کیو گورو منگ دا دین سر سور غد داری دا دا دین سر زمونگی سوفا داری نشتا ہے سوفا داری مو دا دین سر نشتا نو اغا وقت کی صحابی ویلی وی چپ شا دینا پس چی راضی دینا بم ناکار رہے هو کومه او تاسو ته وبويستا نو یقینا د الله وعده چې رب العالمین باندې کان راوړي تا دا زمونږ عمل چې په موږ مسلط دا زمونږ عمل لکه مخکې جمعه کې د تفسیر تیر شو الله او وکذالک نولی بعض الظالمین بعض بعض ظالمان را پاسو او په بعض مسلط کو بعض ظالمان را پاسو او په بعض مسلط کو موږ تاسو له الله طرف ته توجه وکړه دا الله رب العزت طرف تا موږ او تاسو له توجه وکړه کچره موږ تاسو توبه واسو موږ اخلاص وی او مسلمانانو دا صبر چې موږ تاسو قوت او طاقت دې مالی او جانی او دا مولا ګولونو دا جمعه دا ناس ته یاد لري دا الله وعده دا چې دا الله مدد او نصرت ورازي او کوم وایو چې نه زمان اعمال او قوت دې ما سره دا حضور نه لګو دا په ما باندې ډېر خوګ دی او دا الله دې دین نه خوګوم او مدد دې راشنو مدد الهي نه راز مدد الهی و ال راضی چې تاسو مر قوت او طاقت دغه استعمال ک تاسو مر مدد او قوت ته هغه استعمال الله مدد راز او داسې حالتونه چې د کافرو د اتفاق راشد نبی رسول سلام په زمانه کې ډیر جوړ شي دا غزوه احزاب چې ورته وای غزوه خندق هم ورته وای د کوم د ټولو کافرو اتفاق راغله ځکه حضور صلی الله علیه وسلم مؤمنان دومره کمزور وو چې دا خندق کنسته او د مدینه نګر چاپیره دری میله تقریبا لری خندکو او دمر پلنو چې دا غینه د اثر چا پیدل ټوپ نشوای دغه کې د کافر اتفاق راغلو چې موږ مسلمانان ختمون غو او دا په مسلمانانو ډیر لوی تکلیف او دا یادو ساتي چې مسلمان مسلمانی کنا نو ټول عمر امتحانات نی یو وخت امتحاناتو ختمې دل مرش د دې کې لوګا وا تند وا تکلیفو د صحابو د ساړو موسم مدینه منوره کې سره دی راځي یا خاوار لوزي دغه د یخ یوار ځي او قران پاک د هغه جنگ حال ذکر کړي وای از بلغت القلوب الحناجر زړه د مرکان سره را رسیدي زګا خطر وا يهوديان مدینه کې دنه وای مواده ماتکا هغه ایم سوکا واده ماتکا دا وخت کې د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه سو مستمتوجش او یو کس حذیفه رضی الله عنه لویل وی تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې ویره کومغه وی مونږ نه به خپکته نه ویل غوړ ورته سوچ کوا یو مقینه چې الله غائب کړي دا غي تمنا ولیکي ازمږه استاد هغه به شکر دی چې د نبی رسول الله زمانه کې نیو غنې په غټو غټو منافقانو کې زمونږه نوم راغله مونږ ډېر کمزور یو ډېر بیکار الله د خپل حبيب د صحبت د پاره دا خلکو انتخاب کړو چې الله هغه په جندل چې دی کې دې خبره لیاقت او قابلیت شته حذیفه رضی الله تعالی عنه وای آکست وای وای په جنگ احزاب کې صح ساړو وی زما سادرم نو دی بی بی سادر می دزان نتاو کرم او دزمو کی سر دساڑا دو وجه ندا سی جوخشی نبی علیہ السلام سوک دی چی لارشی دشمن خبر راڑی او ما سر و جنت کی چاگا گنو کدا سی پریشانی و بے ہوئے دری زلی ہوئے او چی چاگا گنو کنو پسلورم زلوی قم یا حذیفہ پاسا سوک و وجنی نا دما دما سورین وغیر وکار نکے لارشو کر جلی دشمن سی پوزیشن دی او اې دې چې رخصت ایدم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه او نبی دې سلام بس په موز ولاړ او تعالی الله د حبیب طریقو چې کله مشکلات جوړ شوي رسول الله الله طرف ته متوجه شه د جنگ بدر پښ په ټول صحابو سره لګ ډیر خوب کړو حضور صلی الله علیه وسلم ټول شپه خوب نو کړې الٰہی العالمین تعالی مونږ ته خلق مې روزتي 313 کسان دی کدا نن ته دې ظالمانو دلاس شهیدان کې الله ستا عبادت او بندګۍ والا وسوک پاتې شي او داسې جړل چې د تماشې کوونکو پر رحم راغې ابوبکر رضی الله عنه وردو لاس دې تاو کو صادر د نبی رسول الله دو ګون او غرزه دو پیدا الله حبیب الله بستا سره چې کوم وعده کړی اب الله پوره کوي او پس سجده کې دعاګانې کولې یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا هم د پریشانۍ دعا ده یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا دعاګانې حضور صلی الله علیه وسلم او ایزو واپس مراله او نبی علیہ السلام آغا شان پا مزو لڑ داسی اوقاتو کہ اللہ طرف تا توجہ پکار اللہ طرف تا متوجہ کی دل پکار دی او صحابو ورطو اید اللہ حبیبا زمون مشکل خطا تا معلوم دے چی کم زیل رسے دلے منگا سو آئیو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو اید دعا آئی اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اے اللہ زمون عورتنا اوپر دی محفوظ و ساتے اللہ زمون دا یری لرک داد غزوِ احزاب دعا و اللہم مستر عوراتنا و آمن روعاتنا اللہ یو سیلی و طوفان رولے گلو او دا کافر و غلح کر طول تس نسکو منگو تاسولم دی وقت کی بائی نوافل پکار دی جدی اخپل منکرات و نتوبہ استل پکار دی او سچی دا دینی مشران دی دا گور دا زمون چکم برائے نام دا زمون مشران دی نہ دنیا کی دا زمون مشران دی نہ پاخرت کی زمون مشران دی کم چ علماء حق دی الحمدللہ پدی ملک کی دی یا ملک نبار دی آزمون استاد ټولو مشران دی کر دا غی ان شاء الله سو حکم وی او غی مونږ ته قران او سنت مطابق حکم را کای ان شاء الله اغه شان زمون کار وی دغم رو کای چې الله طرف ته توجه کای منزو نگور نور کلی چی منفلو نکول لگی سیوا کئی سمر منکرات تی دا ختم کئی اللہ طرف تا توجہ پیدا کئی در رب العالمین مدد و نصرت برازی دا خزمکی والے لگیا دی فیصلے کئی چی دا بکو اس اسمانونو والے چی سے فیصلے کئی فیصلے نازل از دکئی خپل امامانو تا ہوا ہے دلتا مونگا مدرسہ کی دیکنی چالا یاد دنینو یادے کی نو در سبا کو موسکی داغی ویل سنتی جی کل پا امت بدا سے مشکلات رالل نور و مذہبونو کی پا ہر موسکی کا یاغ خبرم پا خبر زی درست گا زمونگا مذہب حنفی دارے چی در سبا کو موسکی امام چی کل در دویم رکات نپور تشی در رکو نپور تشی نو قنوت نازل بوئی دے با دعا کئی قوم ور پس آمین ہوئی دا دا مشکلات و تکالیف و پوخ کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا لکہ گورے اسلام دیم دا چی ار وقت کی توبو ری چی دا تکلیف و راہ خمال دا شریعت دا اللہ و دا رسول سو حکم دے او آغا وقت کی آغا حکم پورا کی ندی وقت کی خپلو امامانو تووائے چی کنو تنازل شورو کی او تراغی پوری دا شوروی ترسو پوری چی مسلمانانو دا مشکل و تکلیف دا ختم شوئے دے دا مسلمانانو دا مشکل و تکلیف ختم شوئے دے ترغی پوری قنوت نازل ویل پکار دی حسبن اللہ و نعم الوکیل ویل پکار دی نور دعاگان چالے یادی ویچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پریشانی او دا تکالیف پوخ کی ویلی ورنہ الحمدللہ مصف در دی نوافل کوئی اللہ نداغی پو ذریبان امداد غاڑی چی رب العالمین زمونگ استاس و مدد و نصرتو کی او دا کافر پخپلو منصوبو کی اللہ رب العزت ناکام کی اللہ نست و نابود کی اللہ حلاک و تباہ کی او مونگو تاسو رگو را دے اتفاق و دے اتحاد ضرورت چی دی وقت کی مونگو تاسو اتفاق و اتحاد سرا متفق شو تاسو گو رئی سور قبائل جیدین و اید علماء پا جرگا کے مخ کے راجہ مشو صرف دا لگ کمزوری قبائل لیستا سو دا چی دی دا سی معاملوں کے ہمیشہ پاتی وی ہمیشہ پاتی دنیای معاملاتوں کی ٹونو نمخ کی دی گیر چاپی را سمر دا قبائل و علاقی دی اغای دا علماء پا سر پرستائی کی را جمع شل او علماء لیوی چی سستا سو حکم وی سد قرآن و سنت حکم وی ناغی نبا انشاءاللہ منگو تاسو غاڑا نتاو دا غشان منگو تاسو لم پکار دی ورا زکا اس دا چی داروان دی چی حکومت بوس خلق پا بیالی باز مشران خرسیگی ملیان خرسیگی ملکانان خرسیگی دعوی پا پیسو والے لو بشدایاتو ساتھے دعوی کافر تاریخ قتلے کافر مسلمان نشی والے دیو لمخ اللہ سے منافقان کی جائے خبر پہ گڑا وڑا کی دادا اللہ حبیب فرمائی لی طول کافر کرا جمشی ندا امت نشی ختمونے او خپل منس کی ویدے یو بالختمائی نئی کوشش کئی چې خپل منس کی سو کی خپل منس کی کلمی والا پا خپل منس کی پا جگڑا واچے خپل منس کی کلمی والا پا جگڑا واچے نشی مونگو تاسو دی وقت که محتاط سیگو اللہ طرف تا متوجی شو او دا اللہ مدد و نصرت برازی دا سنوی خبر اندا مونگو تاسو که دا قرآن و سنت تاریخو کتو سمر سمر مسلمانان دی ایمان دا وجن پا اور کی سزولی شوی قرآن کی او مستقل صورت تی سور بروچ چورتو ہے اغی کی او مستقل قوم امت پا اور کی سزولی زنانیم سوزول معشومانیم سوزول مسلم شریف روایت کرا دی بادشاہ او داغ رعیت او فوجیان خندکونه دور جوړ کړو داغه په غاړه ناس ته مسلمانان به ایمان د وجه نور غرزول و یو زنان را ل په غیږه معشوم حدیث د مسلم شریف کرا دی ناغه معشوم تی راواغ سوروی غرزول دی لک سوچ کولو چې دا د بادشاہ خبرو منم کور ټوب کوم هغه بچی ول له اور نه आवाज اور په مورې سوچ مکو ته په حق را دانګ لري اورته هغه بچی ورته आवाज ورکو د اور نه چې مورې سوچونو خبره نه ده دا الله او رسول حکم دی په دین قربانی دا سوچ او فکر غسړه هغه کار کې کوي چې یو طرف د فائدې وی نو بل د نقصان وی او په دین چې د څه قسمه قربانی پیش کا نو دا ټوله ګټه او ګټه ده دا ټول نو دا تاریخ مونږ له مخه لزمای عزت مند پروت چې په امت مسلمه داسې پریشانې مخکم راغلي او رب العالمین مدد او نصرت راغله دا الله رب العزت مدد او نصرت راغله او الله چې مسلمانان په دین کې لکونو په دین باندې غي ثابت قدم پاتې کړي ان شاء الله دا الله مدد وا د مسلمانانو سره مرګري خو شرط پکې ګوردارې چې مونږ او تاسو ایمان او اعمال صالحو طرف ته متوجي شو او کنه موږ او تاسو ایمان او اعمال صالحو او خپل کتاب ته شوق نو بیا به الله مدد او نصرت زموږ او تاسو سره دی الٰہی العالمین دې موږ او تاسو له صحیح ایمان او صحیح اعمال صالحو توفیق راکې سمره امت مسلمه چې په منکرات او بی دینو کې موږ انختیو دا غټول نه الله دې اخلاص د توبې توفیق دراکې او دعا وغواړی چې الله د افغانستان د تمامه دنیا د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي او سمر مجاہدین صاحب غیرت خلق چی کافر و تمطلوب دی اللہ غیب دی خپل مقصد کی کامیاب نکی اللہ دا امت مسلمہ پا منز کی جوڑا و اتفاق راولی او آغا وقت اللہ رانولی چی ملک دا مسلمانانوی او پا دی کافر راشی او مسلمان تی پڑکسی او رب العالمین زمونگ دا حکمرانان دا غینا مخ کے دی حلاک و تباکی اللہ دے ہلاک او تباہ کی رب العالمین دے نیکان صالحان راولی نیکان صالحان دے راولی گورا دا تاسی دے کفر خبر را وی ملک لا پا دے کے فائدہ دے چے اللہ و رسول ناراض شی یعنی دا سی حکمران نن پا مسلط تے چے اللہ و رسول لے وی ناراض کون پا دے کے ملک تڑے رلوے فائدہ دا دا زمونگا ایمان دے زمونگا دا ملک و زمونگا فائدہ دا اللہ و دا رسول پا حکم منو لکن الہ العالمین دا ټول ظالمان پا خپل قہر بان حلاک و تباہ کی دا تمام امت مسلمہ پا منس کے اللہ اتفاق و اتحاد دراولی دا ټول پریشانی دا امت اللہ ختمی کی او دا حسبن اللہ و نعم الوکیل وظیفہ کی اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا او سچد علماء حق و دا طرف ندر تبس ملاوی گی نو پاغی بان منگو تاسولا عمل کل پکار دی و صل اللہ تعالی لآخر خلقه محمد نالیه و اے زما حبیب مل کتابو چ قرآن پاک سے شیرے تا کتاب اللہ نہ پیجندو ولل ایمان او تا تا پتن واچ دعوت ال ایمان بسنگئی توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی